पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए, जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चन करके श्री मधुसूदन जी की आराधना करता है वह सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजेंद्र सुनो, मैं संक्षेप से माधव जी के पूजन की विधि बतला रहा हूँ। हे महाराज, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो अनंत और अपार हैं, उन भगवान अनंत जी की पूजा विधि का अंत नहीं है। श्री विष्णु जी का पूजन तीन प्रकार का होता है, वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्र। तीनों के ही बताए हुए विधान से श्री हरि जी का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण आदि तीन वर्णों के ही लिए बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए भी विहित है। साधक पुरुषों को उचित है कि शास्त्रोक्त विधि का ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित हो ब्रह्मचर्य पालन करते हुए श्री विष्णु जी का विधिवत पूजन करें। भगवान जी की प्रतिमा आठ प्रकार की मानी गई है, शिलामयी, धातुमयी, लोहे की बनी हुई, लीपने योग्य मिट्टी की बनी हुई, चित्रमयी, वालू की बनी हुई, मनोमयी तथा मणिमयी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा अर्थात स्थापना दो प्रकार की होती है, एक चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। हे राजन, भक्त पुरुषों को चाहिए कि वह जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो उसी से भक्ति भाव के साथ पूजन करें। प्रतिमा पूजन में स्नान और अलंकार ही अभिष्ट है, अर्थात भगव दीव ग्रह को स्नान कराकर पुष्प आदि से श्रृंगार कर देना ही प्रधान सेवा है। भगवान श्री कृष्ण जी में भक्ति रखने वाला मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान जी को अर्पण करे तो वह उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, धूप, पुष्प, दीप और अन्न आदि का नैवेद्य अर्पण करने पर तो कहना ही क्या है। पवित्रता पूर्वक पूजन की सारी सामग्री एकत्रित करके पूर्वाग्र कुशों का आसन बिछाकर उस पर बैठें। पूजन करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर तथा प्रतिमा के सामने हो। फिर पाद्य अर्घ्य, स्नान तथा अहरण आदि उपचारों की व्यवस्था करें। उसके बाद करणिका और केसर से सुशोभित अष्टदल कमल बनावे और उसके ऊपर श्री हरि जी के लिए आसन रखे। तदनंतर चंदन, उशीर अर्थात खस, कपूर, केसर तथा अर्गजा से सुवासित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्री हरि जी को स्नान कराए। वैभव हो तो प्रतिदिन इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वर्ण घरम नामक अनुवाक महापुरुष विद्या सहस्त्र शीर्षा आदि पुरुष सूक्त तथा साम वेदोक्त निराजना आदि मंत्रों द्वारा श्री हरि जी को स्नान कराएं। तत्पश्चात विष्णु भक्त पुरुष वस्त्र, यज्ञोपवीत आभूषण, हार, गंध तथा अनुलेपन के द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान जी का यथा योग्य श्रृंगार करें। पुजारी को उचित है कि वह श्रद्धा पूर्वक पाद्य आचमनीय गंध, पुष्प, अक्षत तथा धूप आदि उपहार अर्पण करे। उसके बाद गुड़, खीर, घी, पूड़ी, मालपुआ, लड्डू, दूध और दही आदि नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदन करे। पर्व के अवसरों पर शंग राग लगाना, दर्पण दिखाना, दंत धावन कराना, अभिषेक करना, अन्न आदि के बने हुए पदार्थ भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना और गीत गाना आदि सेवाएं भी करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन ऐसी ही व्यवस्था रखनी चाहिए। पूजन के पश्चात इस प्रकार ध्यान करें, भगवान श्री विष्णु जी का श्री विग्रह श्याम वर्ण एवं तपाए हुए जंबुनंद नामक सुवर्ण के समान तेजस्वी है। भगवान जी के शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित चार भुजाएं हैं। उनकी आकृति शांत है। उनका वस्त्र कमल के केसर के समान पीले रंग का है। वे मस्तक पर किरीट, दोनों हाथों में कड़े, गले में यज्ञोपवीत तथा उंगलियों में अंगूठी धारण किए हुए हैं। उनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। कौस्तुम्भ मणि उनकी शोभा बढ़ाता है तथा वे वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके घी में डुबोई हुई समिधाओं तथा हविष्य द्वारा अग्नि में हवन करें। अजाय भाग तथा अघार नामक आहुतियां देने के पश्चात घृत पूर्ण हविष्य का होम करें। तदनंतर पुनः भगवान जी का पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और पार्षदों को नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्य से युक्त तांबूल निवेदन करना चाहिए। फिर छोटे बड़े पौराणिक तथा अवार्चिन स्तोत्रों द्वारा भगवान जी की स्तुति करके हे भगवन प्रसिद्ध, हे भगवन प्रसन्न होइए, यूं कहकर प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करें। अपना मस्तक भगवान जी के चरणों में रखकर दोनों भुजाओं को फैलाकर परस्पर मिला दें और इस प्रकार कहें, हे परमेश्वर जी, मैं मृत्यु रूपी ग्रह और समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तदनंतर भगवान जी को अर्पण की हुई प्रसाद माला आदि को आदर पूर्वक सिर पर चढ़ाएं तथा यदि मूर्ति विसर्जन करने योग्य हो तो उसका विसर्जन भी करें। ईश्वरीय ज्योति को आत्म ज्योति में स्थापित कर लें। प्रतिमा आदि में जहाँ भगवान जी का चरण हो वहीं श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा मन में यह विश्वास रखना चाहिए कि जो संपूर्ण भूतों में तथा मेरे आत्मा में भी रम रहे हैं वे ही सर्वात्मा परमेश्वर जी इस मूर्ति में विराजमान हों। इस प्रकार वैदिक तथा तांत्रिक क्रिया योग के मार्ग से जो भगवान जी की पूजा करता है वह सब ओर से अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है। श्री विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके उसके लिए सुदृढ़ मंदिर बनवाना चाहिए तथा पूजा क्रम की सुव्यवस्था के लिए सुंदर फुलवाड़ी भी लगानी चाहिए। बड़े बड़े पर्वों पर तथा प्रतिदिन पूजा कार्य का भली भांति निर्वाह होता रहे इसके लिए भगवान जी के नाम से खेत, बाजार, कस्बा और गांव आदि भी लगा देने चाहिए। यूं करने से मनुष्य भगवान जी के सायुज्य को प्राप्त होता है। भगवान ग्रह की स्थापना करने से सर्वभौम अर्थात सम्राट के पद को, मंदिर बनवाने से तीनों लोकों के राज्य को, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक को तथा इन तीनों कार्यों के अनुष्ठान से मनुष्य भगवत्सा युज्य को प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेध यज्ञ करने से किसी को भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति योग को तो वही प्राप्त करता है जो पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन श्री हरि जी की पूजा करता है। हे राजन, वही शरीर शुभ कल्याण का साधक है जो भगवान श्री कृष्ण जी को साष्टांग प्रणाम करने के कारण धूली धूसरित हो रहा है। नेत्र भी वे ही अत्यंत सुंदर और तप शक्ति से संपन्न है जिनके द्वारा श्री हरि जी का दर्शन होता है। वही बुद्धि निर्मल और चंद्रमा और शंख के समान उज्जवल है जो सदा श्री लक्ष्मीपति जी के चिंतन में संलग्न रहती है तथा वही जीवा मधुर भाषणी है जो बारंबार भगवान नारायण जी का सत्वन किया करती है।